Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Stingi i Szagi w polskim radiu zaśpiewali piosenki ze swojego nowego albumu. Policjanci zatrzymali kierowcę, który w Małopolsce potrącił troje rowerzystów i dwójkę pieszych. Mieszkańcy Czarnogóry mają nowego prezydenta. Były piosenki ze wspólnej płyty i wielkie przeboje Shape of My Heart czy Message in a Bottle in Battle. W studiu koncertowym Polskiego Radia wystąpili Sting i Shaggy. To był przedpremierowy koncert z utworami z płyty 44876. Sting zdradził, że niektóre z jego największych przebojów powstały na Jamajce. Napisałem wiele przebojów w latach 80. na Jamajce, na przykład Every Breath You Take powstały w domu Iana Fleminga. Gdzie? Przy biurku. Tam, gdzie Fleming napisał wszystkie powieści o Jamesie Bondzie. Tam powstała także King of Pain, Wrapped Around Your Finger. Szczególnie biurko. Special desk. 21 kwietnia Sting i Shaggy zaprezentują utwory ze swojego albumu w Royal Albert Hall podczas uroczystego koncertu z okazji 92. urodzin królowej Elżbiety II. Polskie Radio jest partnerem medialnym płyty. 700 miast i wsi w 3 miesiące. PiS rusza z kampanią wyborczą. Wczoraj dzień po konwencji rządzącej partii w Warszawie czołowi politycy ugrupowania odwiedzili m.in. Kraków, Skawinę, Brzesko i Wieliczkę. Prezes Jarosław Kaczyński był w Trzciance w Wielkopolsce. Podczas spotkania z mieszkańcami przedstawił plany Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński potwierdził, że rząd planuje uzależnić wysokość składek ZUS dla małych przedsiębiorców od wielkości przychodów. Ile by danego miesiąca nie miał obrotu, nie miał przychodów, to i tak 1200 zł. Teraz już tak nie będzie. Teraz, jeżeli te przychody będą rzeczywiście małe, to ta suma będzie bardzo niewielka. Jarosław Kaczyński wspomniał też o programie Mama Plus. To oznacza, że po pierwsze te panie, które urodziły czwórkę dzieci, nie pracowały, będą miały emeryturę. Jest jeszcze taki program pewnych przywilejów. Na przykład matka z wózkiem, z dzieckiem będzie bezpłatnie jeździła komunikacją miejską. Podobne spotkania polityków PiS odbywają się w całej Polsce. Ich celem jest m.in. przygotowanie programu partii przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Policja zatrzymała 52-letniego mieszkańca Katowic, który w Rzezawie w Małopolsce potrącił troje rowerzystów i dwójkę pieszych. Jeden rowerzysta zmarł w szpitalu, dwie rowerzystki trafiły do szpitala w ciężkim stanie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, do wypadku doszło wczoraj po południu. Kierowca Fiata wjechał w grupę trojga rowerzystów i w pieszego. Po wypadku próbował uciec, informuje Mateusz Drwal z małopolskiej policji. Po przejechaniu około 200 metrów potrącił kolejnego pieszego i w tym momencie został ujęty przez świadków zdarzenia. Oni wezwali policję, tego mężczyznę przekazali policji. Wstępne badanie na zawartość alkoholu pokazało, że mężczyzna był trzeźwy. Specjaliści zbadają, czy mężczyzna nie był pod wpływem innych środków. Mieszkańcy Czarnogóry wybrali prezydenta. Najwięcej głosów, 53,8%, zdobył Milo Djukanowicz, kandydat Demokratycznej Partii Socjalistów. Polityk wygrał w pierwszej turze, drugi był kandydat sojuszu opozycji Mladen Bojanić z poparciem 33,5%. Dane ze wszystkich ośrodków wyborczych przedstawiło po północy Centrum Monitoringu i Badań w Czarnogórze. Z Podgoricy Katarzyna Ingram. To będzie druga prezydentura Milo Dziukanowicza. Pierwszy raz był prezydentem, kiedy jeszcze Czarnogóra tworzyła federację z Serbią. 6 razy był premierem w polityce od prawie 30 lat. Fenomen Dziukanowicza polega na tym, że to najlepszy lider na świecie. To jest prosta polityka, najlepiej prowadzona w ciągu ostatnich 30 lat. To po prostu on, jedyny najlepszy. Oczekujemy tego, co obiecał, że spełni. A jedną z obietnic Milo Dziukanowicza jest wejście do Unii Europejskiej. To, czego szukałem w kampanii i co chciałem wam przypomnieć, to prawo do zrobienia ostatniego kroku po 20-letnim spacerze w kierunku europejskiego systemu wartości. Mladen Bojanić, kandydat sojuszu opozycji, po ogłoszeniu wyników zapewniał, że mimo przegranej będzie się starał, jak mówił, oswobodzić Czarnogórę od Dziukanowicza i jego dyktatury. Z Podgoricy Katarzyna Ingram. Polskie Radio. 500 strażaków, 100 samochodów pożarniczych i 15 helikopterów w Australii. Trwa gaszenie pożaru, który niebezpiecznie zbliżył się do przedmieść Sydney. Na szczęście wczoraj około 17.30 czasu miejscowego stopień zagrożenia pożarowego został obniżony. Wcześniej ogień spustoszył ponad 2,5 tysiąca hektarów australijskiego buszu. Pożar rozpoczął się w sobotnie popołudnie, a ogień mógł być rozmyślnie podłożony. Miejscowa policja prowadzi dochodzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nad Polskę z południa napływa ciepła polarna morska masa powietrza. Dziś prawie w całym kraju pochmurno, deszczowo z przelotnymi opadami. Burze możliwe na linii Wisły. Najmocniej popada na południu, przejaśni się na wschodzie kraju. Wiatr południowy i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian. Temperatura dosyć rozpięta, bo od 17 stopni w Koszalinie, 18 w Szczecinie i Poznaniu, 19 w Trójmieście i we Wrocławiu, 20 stopni w Łodzi i Olsztynie, 21 w Toruniu i Bydgoszczy, 22 w Częstochowie i Katowicach, 23 w Warszawie, Suwałkach, Lublinie i Krakowie, 24 w Tarnowie i Przemyślu, do 25. A, to odwrotnie. W Rzeszowie 24, a w Przemyślu 25. No ale jak taka temperatura, to można być rozpiętym. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Send it out and that's so best.

No właśnie, bo kierowcy prowadząc auto mają sumienie, a auto autonomiczne, sumienie jest potrzebne. Jest pytanie, kto tak naprawdę to sumienie miałby stworzyć? Właściciel pojazdu, czy producent, ten, który umieszcza logo na masce tego pojazdu, czy producent oprogramowania? No właśnie, proste pytanie. Czy auto powinno mieć sumienie? Powinno, bo czasem trzeba podjąć decyzję mniejszego zła. I co wtedy wybrać? Co wybierze auto autonomiczne? Proszę posłuchać, bo to naprawdę ciekawa dyskusja, która się dopiero zaczyna. To około 7.40 zapraszamy. Kwadrans po 7, doktor Tomasz. Są globy, na których pada. Ale pada nie deszcz wodny, tylko pada co innego. Na przykład pada deszcz z kwasu siarkowego. A czy tam jest piosenka Ciągle pada? No to też jest ważne pytanie. Kwadrans po 7, doktor Tomasz z pytaniem z kosmosu. Chwilę później projekt Tata. Tata troszkę wypalony. Presja taka społeczno-kulturowa wymusza na nas jakąś normę, jakiś wzorzec idealnego rodzica. I my staramy się za nim podążać. Zapraszamy, 20 minut po 7, projekt Tata. Cóż poza tym? Poza tym oczywiście urywki z kalendarza, dziś poniedziałek. A skoro mamy poniedziałek, no to oczywiście pani Helena. Nie wiesz, czy może mamy tutaj kamery pozakładane, może mamy różne głośniki, słuchawki, może tu ktoś to podsłuchuje, być może są to miliony. Nie, ciebie to oczywiście nie interesuje, no. Tak ty weź przez to już, nie denerwuj, no. No dobrze, trochę wcielę się w pana Zadeusza i dobrze, no dlaczego nie, oczywiście. Przed 7, urywki z kalendarza. Pukam do twego wnętrza, chcę zanurzyć nas w miłosnych incydentach, móc cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia, świeci płomień. Miłość płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych odwinięta twa sukienka, jak zaklęcie, jak przysięga. Miłość płonie w naszych sercach, liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka, słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd, zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyrabia. Na zakrętach nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. To mej pamięci łezka, jesteś tutaj znów, noszę cię na rękach, razem płomień i iskierka. Oto mej pamięci łezka, stoisz tutaj znów, a ja przed tobą klękam, odpowiedź łatwa do odgadnięcia. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd, zanim mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest, na niby. 21 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. I zgodnie z obietnicą przenosimy się do Waszyngtonu. Marek Wałkuski. Dzień dobry, Marku. Witam. I powracamy do tego ataku z piątku na sobotę. Zaatakowano cele w Syrii. Siły połączone Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii. Donald Trump napisał, jak to on na Twitterze, misja wypełniona. No ale pytanie jest, co dalej? Bo wojska zostają w Syrii. Co nas czeka? No na razie zostają. Jeszcze niespełna 2 tygodnie temu prezydent Trump mówił, że te 2000 żołnierzy, które są w Syrii, chce, aby jak najszybciej wróciły do Stanów Zjednoczonych, że jedynym celem jest pokonanie państwa islamskiego. No i jak już tylko pokonają państwo islamskie, to pakują się i wracają. W tej chwili wygląda na to, że niekoniecznie. Prezydent Trump jeszcze tego nie powiedział, no ale z wypowiedzi i prezydenta Francji, i ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ wynika, że być może te oddziały zostaną trochę dłużej niż teraz chciałby to jedna uwaga, prezydent. Bo prezydent Macron mówi, przekonałem Donalda Trumpa, aby te siły pozostały. Z kolei pani ambasador przy ONZ Stanów Zjednoczonych mówi, no mamy do wykonania jeszcze 3 cele. Tak, pokolenie państwa islamskiego to jest pierwszy cel, który wymieniła. Drugie, zapewnienie, że broń chemiczna nie będzie użyta przez Asada po raz kolejny. No i trzecie to jest obserwowanie Iranu, a Syria według niej jest takim miejscem, gdzie ten Iran może, z którego można także kontrolować Iran. Tak więc państwo islamskie nie zostało jeszcze w pełni pokonane. Co z bronią chemiczną Asada będzie, nie wiadomo. Iran cały czas, jak rozumiem, Syria będzie dobrym punktem obserwacyjnym, więc mamy taką sytuację, że Amerykanie, no nie są to wielkie siły, to są 2000 żołnierzy, którzy nie angażują się bezpośrednio w walkę, no ale najwyraźniej w tej chwili jeszcze przez jakiś czas w Syrii zostaną. No, wiadomo, że nie będzie na razie przynajmniej kolejnego ataku, tak przynajmniej twierdzi, powiedział sekretarz obrony James Mattis, który zaraz po tym, jak te amerykańskie, brytyjskie i francuskie pociski manewrujące i rakiety spadły na Syrię, powiedział, że było to jednorazowe uderzenie. Aczkolwiek pojawiła się przy tym przestroga, że gdyby raz kolejny doszło do użycia broni chemicznej, a nie wiemy, co się wydarzy w ciągu najbliższych dni, tygodni czy miesięcy, no to amerykańskie pociski są przygotowane, co oznacza, że wtedy znowu będziemy mieli do czynienia z amerykańskim uderzeniem. Bo taka furtka była otwarta, rzeczywiście padło, że jeśli nie zostaną spełnione warunki, to możemy się spodziewać kolejnego ataku. Rozumiem, że to jest gdzieś daleka perspektywa. No, to zależy od tego, co będzie działo się w Syrii. Natomiast to, co mówią tutaj wszyscy eksperci, czy większość ekspertów, podkreślają, że ten atak był bardzo ograniczony, że to były tylko 3 cele, że nawet liczba ofiar jest znacznie mniejsza niż podczas tego ataku sprzed roku, kiedy Amerykanie zaatakowali jedno z lotnisk w Syrii, że nie zostały naruszone interesy Rosji, czyli po pierwsze Amerykanie nie zagrozili Asadowi, że ten atak nie zmienia absolutnie układu sił i nie podważa pozycji Asada. A po drugie, że bezpośrednie interesy Rosjan i rosyjscy żołnierze i rosyjskie siły czy rosyjski sprzęt podczas tego ataku zagrożony nie był. Więc Rosja nie ma pretekstu do tego, żeby w jakiś natychmiastowy i zdecydowany sposób, poza protestami, być może przesuwaniem wysyłaniem dodatkowych żołnierzy do Syrii czy sprzętu, ale do takiego bezpośredniej odpowiedzi pretekstu Rosja nie ma. A no właśnie, bo teraz pora porozmawiać o Rosji. Rzeczywiście eksperci też mówią, że ten atak był ograniczony, aby właśnie te siły rosyjskie nie zostały naruszone. No i teraz tak, MSZ Rosji za sprawą swojego przedstawiciela mówi, Stany Zjednoczone będą dążyły do dialogu z nami, a z drugiej strony wspomniana już pani ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ mówi o tym, że czekają nas większe sankcje. Tak, być może nawet jutro zostaną ogłoszone kolejne sankcje. To jest zgodne z tym, co Amerykanie mówią już od pewnego czasu, to znaczy oni oskarżają Asada bezpośrednio odpowiedzialnością za ataki chemiczne, natomiast także Rosję i Iran obwiniają za wspieranie Asada, czy Moskwę za ochronę Baszara al-Asada, choćby poprzez blokowanie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. No i zgodnie z tą filozofią Amerykanie, Stany Zjednoczone zamierzają ukarać Rosję dodatkowo, no i ta dodatkowa kara to mają być sankcje wobec firm, które w jakiś sposób mogą współdziałać, czy mogą współtworzyć syryjski program produkcji broni chemicznej. Nie wiemy dokładnie jeszcze, co to będą za sankcje, jaka będzie ich skala. Przekonamy się jutro. W każdym razie dziś w Washington Post jest bardzo ciekawy artykuł o tym, jak prezydent Trump patrzy na Rosję, jak te wszystkie decyzje o sankcjach czy o uderzeniu są podejmowane, czy jak była podejmowana decyzja o wydaleniu tych 60 rosyjskich dyplomatów. Z tego artykułu, a wygląda na to, że Washington Post miał bardzo dobrych informatorów, bo tam są szczegóły spotkań prezydenta Trumpa ze swoimi doradcami do spraw bezpieczeństwa narodowego. Wygląda na to, że otoczenie prezydenta Trumpa robi wszystko, by był on jak najtwardszy wobec Rosji, że czasami on niechętnie jest, podejmuje kroki odwetowe wobec Rosji, jest bardzo sceptyczny, czy chce, żeby sojusznicy Stanów Zjednoczonych wykonali pierwsze kroki. Natomiast w różny sposób otoczeniu prezydenta Trumpa udaje się jakby popychać w stronę twardego stanowiska wobec Rosji. I być może jutro, jeśli chodzi o te nowe sankcje, będziemy mieli do czynienia z kolejną taką sytuacją. To jeszcze pytanie o amerykańską opinię publiczną. Czy ona popiera te ataki? Jak odbiera je? Nie ma sondaży, trudno powiedzieć. Głosów sprzeciwu było trochę w kongresie ze strony demokratów, którzy niektórzy twierdzą, że prezydent Trump powinien był wcześniej zapytać kongres o możliwość dokonania takiego ataku. Natomiast większość komentatorów, ekspertów i większość Amerykanów, ja myślę, nie kwestionuje zasady, że prezydent ma prawo do takiego ograniczonego ataku. To nie było wypowiedzenie Syrii wojny. A ponieważ atak był ograniczony, to nawet ci Amerykanie, którzy, a wśród wielu zwolenników prezydenta Trumpa jest właśnie takich, bardzo wielu takich, którzy uważają, że Ameryka powinna wycofać się na tyle, na ile to możliwe ze świata, zająć się własnymi sprawami. Myślę, że nawet ci nie będą stawiać prezydentowi Trumpowi wielkich zarzutów, ponieważ tak jak mówiliśmy, ten atak był bardzo ograniczony. Dziękuję bardzo. To Waszyngton i Marek Wałkuski. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Hangman, hangman, hold it a little while. I think I see my friends coming right in the mile. So friends, you get some silver, you get a little cold. What did you bring me, my dear friend? Keep me from the gallows pole. What did you bring me? Keep me from the gallows pole. I couldn't get no silver, I couldn't get no gold. You know you're too damn poor to keep me from the gallows pole. Hangman, hangman, hold it a little while. I think I see my brother coming right in the mile. Get some silver to get a little gold. What did you bring me, my brother, and the keys from the girl's pool? Now, brother, I bought you some silver. I bought a little gold. I bought a little of everything to keep from the girl's pool. Yes, I bought you to keep you from the girl's pool. Turn your head wild. I think I see my sister coming right in the mile. No niestety. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, bo już minęła 6.30 i to bardzo. Romuald Wójcik. O 3-miesięcznym areszcie dla Stanisława Gawłowskiego zdecydował sąd w Szczecinie. Poseł Platformy Obywatelskiej usłyszał 5 zarzutów, 3 o korupcję. Zdaniem śledczych, gdy był wiceministrem środowiska w rządzie PO-PSL, przyjął jako łapówkę 175 tysięcy złotych i 2 zegarki o wartości 25 tysięcy. Zażalenie od decyzji sądu zapowiada obrońca Stanisława Gawłowskiego, Roman Giertych. Po kilkunastu godzinach na policję zgłosił się 23-letni kierowca, który spadł z ronda na tory kolejowe w centrum Torunia. Może mu być postawiony zarzut narażenia innych osób na utratę życia. Grożą za to 3 lata więzienia. Mężczyzna dojeżdżając do ronda nie skręcił, ale pojechał na wprost. Po przebiciu bariery spadł na torowisko. Prezydent Czech Miloš Zeman skrytykował atak sił USA, Francji i Wielkiej Brytanii na Syrię. Jego zdaniem atak na jakikolwiek kraj może być przeprowadzony tylko za zgodą Rady Bezpieczeństwa ONZ. Do Syrii zaczynają wracać pierwsi uchodźcy, co jest bardzo pozytywną informacją. Jeśli jakiś kowbojski projekt ten pozytywny trend powstrzymuje, to jest to delikatnie mówiąc błąd, powiedział czeski prezydent. Zdaniem Zemana Zachód zdezorganizował Bliski Wschód, przypomniał inwazję na Irak w 2003 roku, poparcie dla powstańców w Libii i według niego zachowanie w Syrii jest kolejnym błędem. A kolejne wiadomości w Trójce o 7. Dziś przejaśni się na wschodzie kraju, w pozostałych regionach pochmurno, deszczowo z przelotnymi opadami, a na linii Wisły możliwe także burze. Najmocniej popada na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. 17 stopni w Koszalinie, 19 w Trójmieście i we Wrocławiu, 21 w Toruniu i Bydgoszczy, 23 w Warszawie, Suwałkach, Lublinie i Krakowie, do 25 stopni w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Dzień dobry. Tym razem pan Przemek z Przemyśla pyta, co może być przekorzystne? Otóż, panie Przemku, przekorzystna może być na przykład pożyczka. Pożyczka przekorzystna, panie Przemku. Dziękuję za uwagę. Weź pożyczkę przekorzystną w banku Pekao S.A., tym z żubrem. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Reklama dotyczy pożyczki ekspresowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 15,8%. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na pko.com.pl. Upał i wertepy. Wichura i kamienie. Śnieżyca, lód, zmęczenie. Nic nie może zatrzymać ratowników GOPR, ani ich samochodu. Mercedes GLC. Zawsze gotowy i zawsze funkcjonalny. Teraz dodatkowo z pakietem korzyści. Mercedes GLC od 1832 zł netto miesięcznie. Ubezpieczenie za 2% wartości i kolejne 2 lata pakietu gwarancyjnego gratis. Odwiedź salon Mercedes-Benz już dziś. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Chcesz mieć najnowszy smartfon w supercenie? Teraz możesz! Przyjdź do T-Mobile po Huawei P20 Lite z ekranem Full View już za złotówkę na start. W ofercie z najszybszym internetem mobilnym w Polsce. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za godzinę mówić będziemy o sumieniu. Sumieniu aut autonomicznych. Jest pytanie, kto tak naprawdę to sumienie miałby stworzyć? Właściciel pojazdu, czy producent, ten, który umieszcza logo na masce tego pojazdu, czy producent oprogramowania? Porozmawiamy o tym za godzinę, ale państwo już teraz w tej sprawie. W sierpniu zeszłego roku niemiecki rząd powołał specjalny komitet etyki, który opracował główne założenia dla producentów pojazdów autonomicznych i między innymi przy decyzji dotyczącej potencjalnych skutków kolizji zaleca się, żeby automat nie kierował się takimi kryteriami jak wiek, rasa, wygląda, płeć, kolor skóry i tak dalej. To są wytyczne obowiązujące już w Niemczech. Jest to, myślę, z jednej strony spory krok w dobrą stronę, z drugiej strony, jak się na to popatrzy praktycznie, to to trochę niewiele znaczy, no bo są to etyczne wytyczne, którymi każdy człowiek powinien się kierować w życiu codziennym. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak dylemat wagonika. Warto, myślę, o tym poczytać, bo to są naprawdę bardzo skomplikowane zagadnienia. Bardzo poważne i bardzo trudne sprawy. Automat będzie musiał podjąć decyzję, wybrać mniejsze zło. I co zrobi wtedy? Well, there's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Though I might be lost, and there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there, but when I get there, I know, 'cause I'm taking it step by step, bit by bit, stone by stone. Zupełnie zapomniałem Państwu przypomnieć, że 2, 2 i 7 trójek, ale Państwo korzystają. W telewizji, w kinach był taki film Jestem Robotem. On był luźno związany z książkami Izaaka Asimowa. I tam główny bohater bardzo, bo to wszystko dzieje się w przyszłości, nienawidził robotów, dlatego że robot podczas wypadku uratował jego, a nie jego żonę, gdyż przeliczył, że to się mu że on ma większe szanse na uratowanie. Była to wyjątkowo nieludzka decyzja, gdyż człowiek by na pewno starał się obydwoje uratować. A tamten robot właśnie podjął taką decyzję, tak przekalkulował. Wygląda na to, że rozmawiamy o sprawach abstrakcyjnych, ale nie do końca, bo samochody autonomiczne będą musiały podejmować takie decyzje. Oby wcale, ale może się tak zdarzyć. Za godzinę więcej na ten temat. Teraz prasa i Krystian Hanke. I do roboty, chciałby się powiedzieć. No i oczywiście w dzisiejszych gazetach to, co w weekend najważniejsze wydarzyło się. No i jest oczywiście atak na Syrię, jest oczywiście konwencja PiS, stołeczna konwencja opozycji, czy zjazd ONR-u. Ale w tabloidach na pierwszej stronie jest tajny ślub Dody. I to jest czołówka. No to już taki średnio tajny, jak na no pierwszych już teraz, stronach. Tak, ale no był tajny, także nawet zdaje się, że zdjęć też nie jest zbyt dużo. To no takie... Być może z prywatnych zasobów, bo to samo mają obydwa tabloidy, a to ojej, się rzadko zdarza. Tak jak czy to inaczej, się stało? No właśnie, zagadka taka, że nawet podobno goście nie wiedzieli. Ale zostawmy, że są na ślubie? Tak. Tak, tak, no tak, tak mniej więcej to miało chyba wyglądać. Tak czy inaczej. Prezentu przyszli. No właśnie, tu jest jakby kłopot, ale myślę, że to było wkalkulowane. Prezent zawsze można dosłać następnego dnia. Na konto. Otóż to. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, no to oczywiście prezenty, ale to zupełnie nie dla Dody i dla jej męża, tylko od premiera, w zasadzie od PiS-u. Morawiecki sypie prezentami, pisze Super Express i punktuje oczywiście 300 zł wyprawki dla każdego ucznia przed nowym rokiem szkolnym. Nimi, bez względu na kryterium dochodowe. Niski ZUS dla małych przedsiębiorców. CIT obniżony z 15% do 9%, najniższy w Unii. Premia za szybkie urodzenie dziecka. Tutaj minister Rafalska zdaje się, że wczoraj na spotkaniu w Łapach doprecyzowała, że w ciągu 2 lat od pierwszego dziecka. Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży. Minimalna emerytura dla matek z czwórką dzieci. To obiecuje PiS na konwencji. Bez bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży prasa tytułuje pozostałe pomysły piątką Morawieckiego. Kampania PiS rusza piątką Morawieckiego, pisze Rzeczpospolita. Oczywiście są komentarze i dziennikarzy, i ekspertów ekonomicznych. No, przypomnienie, że niektóre pomysły nie są nowe. No i to dziś zajmuje sporo stron w gazetach. No a na regionalnej konwencji w stolicy opozycja przedstawiła nazwę wspólnego komitetu. Wystartuje w wyborach samorządowych pod szyldem Koalicji Obywatelskiej. I dziś o tym też trochę. Gazeta Polska porównuje programy wyborcze. Dwie konwencje, dwa światy. I to jest dziś czołówka gazety codziennej zapowiedzi PiS-u. A obok porozumienie frustratów. A dokładnie nie obok, tylko pod spodem. No i takie to porównanie. Natomiast jest również trzecia siła, jeśli już mamy być skrupulatni. Uważamy, że można pokonać PO i PiS w Warszawie. Dziś czytamy na stronie pierwszej Gazety Polskiej Codziennej. To jest wywiad z Janem Mentzfelem. Poza tym oczywiście zdjęcia z Syrii i komentarze. Zachód tak uderzył, by Rosja tego nie odczuła, pisze wspomniany już dziennik Polska Times. No i czytamy w tym tekście m.in., że Rosjanie nie musieli używać swoich supernowoczesnych wyrzutni przeciwrakietowych S-440, bo nie doszło do ataku na cele Moskwy w Syrii. Sporo na ten temat także dziś w gazecie, w dzienniku Gazecie Prawnej z dokładną mapą regionu, także i to trochę także o tym, o czym Marek Wałkuski mówił kwadrans temu na naszej antenie. Więcej niepewności na giełdach i rosnące ceny ropy to skutki ekonomiczne całego tego niepokoju. No ale wracając do kraju, to dziennik Gazeta Prawna pisze jeszcze o tym, że jedna z najważniejszych reform Prawa i Sprawiedliwości dotycząca reguł wyborczych trafia właśnie do kosza. Prawo zakładające transmisję z obwodowych komisji jest niezgodne z unijną reformą ochrony danych osobowych. Zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych kamery mogą naruszać prywatność osób oddających głosy, a zewnętrznym podmiotom dałyby możliwość profilowania wyborców. Co na to PiS? Jest oczywiste, że kamer na te wybory, a być może i kolejne, po prostu nie będzie, mówi nam polityk partii rządzącej, cytowany przez dziennik Gazetę Prawną. No ale obok oczywiście PiS chce wygrać samorządy nowymi obietnicami i znów ta wielka piątka Morawieckiego, ale tu akurat zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego można znaleźć. Natomiast co do premiera Morawieckiego, to Mateusz Morawiecki obiecał w grudniu, że ujawni, kogo wspiera charytatywnie, ale nie zrobił tego do dziś, wytyka Rzeczpospolita premierowi w tekście Tajemnice premiera Darczyńcy. W regionie na Bliskim Wschodzie jest niespokojnie, tymczasem irańska ropa dla Orlenu już w Polsce, pisze Puls Biznesu. Tankowiec z irańską ropą zawinął do naftoportu w Gdańsku. To kolejny etap dywersyfikacji źródeł surowca. Czytamy na stronie pierwszej Pulsu Biznesu. No a jeśli mowa o Gdańsku, to tutaj Gazeta Wyborcza dziś na pierwszej stronie poświęca całą stronę zjazdowi ONR w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej, gdzie w 1980 roku Lech Wałęsa podpisywał porozumienia sierpniowe. Odbył się w sobotę zjazd skrajnie prawicowego obozu narodowo-radykalnego. To profanacja, komentuje Bogdan Borusewicz. Lech Wałęsa pyta, kiedy PiS zdelegalizuje ONR, a artysta Mariusz Waras odpowiedzi na to spotkanie publikuje nowe logo Solidarności odwrócone, tak żeby litery RNO układały się w ONR. No i jest to taki komentarz do tej sytuacji w sali BHP. Dziś o tym w Gazecie Wyborczej. Operacja Zaćma. W naszym dzienniku Ministerstwo Zdrowia ma pomysł, jak radykalnie skrócić kolejki do zabiegów usuwania zaćmy. Pomysł jest prosty, po prostu pieniądze. Więcej pieniędzy, jak to zmieniło sytuację, pisze dziś nasz dziennik na pierwszej stronie. A w tygodnikach, co się dzieje w Watykanie, pyta tygodnik do rzeczy. O mrocznej tajemnicy rodziny Walców pisze tygodnik sieci. Wyznanie Joanny Racewicz. Jestem wdową gorszego sortu. Dziś to na okładce Newsweeka, w tygodniku Wprost. Prawdziwa twarz Rozenek, tylko u nas sobie dodaje jeszcze Wprost. Także wróciliśmy do tego świata celebrytów, takie koło zrobiąc po drodze. Ale tu dobrze. Jeszcze słuchacz dodaje, że powinniśmy pójść za ciosem. Dawno nic nie było o znanym małżeństwie, które się rozwodziło. No i dziś jest nic, tyle no. innych spraw, że jeden trener stracił pracę. Który? A, no, Romeo. No Romeo, tak. No, taka trochę podwójna porażka Legii w ten weekend, bo i rezerwy przegrały w takim meczu, z którego Łódź się dość mocno cieszyła. No to jest piłka, no. No taka jest piłka, taki jest futbol. Tak, już jest nie ma futbol. Słabych drużyn. Nie ma. Krystian Hanke, Poranna Prasa, bardzo dziękujemy. 227 trójek jeszcze w sprawie. No to mamy sztuczną inteligencję. Będziemy mieli sztuczne sumienie. Jak do tej pory sztuczna inteligencja zwykle przegrywa z naturalną głupotą, więc zobaczymy, jak to będzie z tym sztucznym sumieniem. No a poza tym pozostaje pytanie, czy androidy rzeczywiście śnią o elektrycznych owcach? O właśnie. Ranek Małpa, Polskie Radio PL 71335. Po co mam latać po całym świecie, ludzi pytając o drogę, jak ja cię nawet w naszym powiecie porządnie znaleźć nie mogę. A jeśli podróż już nam się przyśni, to niech też ziści się nam. Lećmy do kraju kwitnącej wiśni, żeby się znaleźć gdzieś tam. Odio kochamy najkrótszą drogą, do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Co my mamy gonić to szczęście, ludzi mijając tak wielu? Bagaż doświadczeń ginie najczęściej w pociągu albo w hotelu. Pewnie ktoś wcześniej był na tym szlaku, może zostawił tu coś. Jeżeli znajdziesz serce w plecaku, idź na policję i zgłoś. Odio kochamy najkrótszą drogą, do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Do Fujisawy najkrótszą drogą jadę po jakąś nadzieję. Wiem, że pewności dać mi nie mogą nawet japońskie koleje. A może trzeba jechać wciąż dalej, czy kwitnie wiśnia, czy głóg? Niektórzy mówią, że miłość wcale nie lubi najkrótszych dróg. Odio kochamy najkrótszą drogą, do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Artur Andrus ze swoją piosenką, zapowiadając swoją nową płytę. 227 trójek. Dzień dobry. Ja dzwonię odnośnie tych sugestii dotyczących operacji na zaćmę i podniesienia finansowania. To chciałbym powiedzieć, że nasi sąsiedzi Czesi są cudotwórcami, ponieważ robią szybciej, połowę taniej i jeszcze milej. Niech się są dla pacjenta. To trójka, za 8,5 minuty będzie siódma. Urywki. Urywki z kalendarza. Poniedziałkowe spotkanie z panią Heleną, czyli Joanną Kołaczkowską z kabaretu Hrabi. Tadzio, bardzo proszę wziąć długopis i proszę notować to, co ja mówię. 91 lat temu program pierwszy po raz pierwszy wytransmitował w południe hejnał mariacki z Krakowa. No i mogli to, wiesz, normalnie transmitować, nie. Musiało to zostać wytransmitowane, tak. Nie. Poza tym 75 lat temu, notujesz to, Tadzio, notujesz, szwajcarski chemik Albert Hofmann tak dosyć przypadkowo odkrył psychoaktywne właściwości LSD. To jest to, czego jeszcze nie braliśmy, Tadzio. I brać nigdy nie będziemy, oczywiście. Po trzecie, notujesz, Tadzio? Oczywiście nie zdążyłeś. Mam ci powtórzyć? No. Proszę cię, nie marnuj mojego czasu, mojego i no i jednak ludzi. To być może ktoś to słucha, być może ktoś to analizuje, być może ktoś to lubi. Nie wiesz, czy może mamy tutaj kamery pozakładane, może mamy różne głośniki, słuchawki, może tu ktoś to podsłuchuje, być może są to miliony. Nie, ciebie to oczywiście nie interesuje. No. Tak ty weź przez to już, mnie denerwuj, no. Dopisałeś tam do tego? Doszusowałeś? Dobra, i trzecią rzecz zapisz, bo to jest bardzo też ważne. 19 lat temu wystartowały kanały telewizyjne Ale Kino, no coś w tym stylu. I drugi Minimax. No to jak Mini, co ty lubisz? No, to twój ulubiony kanał? No to takie coś. No i co tak durno patrzysz na mnie? Co ty tak bez przerwy durno patrzysz? Co ty nie możesz normalnie patrzeć, tylko się akurat durno patrzysz? Zaraz ci zrobię mleka z płatkami ci zaleję. Dobra, kawę ci też zrobię. Jaką chcesz? Żużel? Zrobię ci żużel. A ja byś nie mówił, że Helena jest zła dla ciebie. Heluś cię kocha, Heluś cię ochroni. Żużel, niech pan weźmie, panie Tadeuszu, żużel. Żużel jest zawsze bardzo dobry na poranek. Bardzo dobry. Panie Tadeuszu, ja notowałem, dam odpisać, gdyby pan nie zanotował czegoś. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, do usłyszenia za tydzień. No i właśnie jeszcze w sprawie tego sumienia samochodów autonomicznych, bo państwo piszą od samego rana w tej sprawie. Pan Zbyszko, to nie pojazdy będą podejmowały decyzję, tylko człowiek, który w tym pojeździe zaprogramuje algorytm. I myślę, że ten algorytm będzie chronił przede wszystkim ludzi znajdujących się w pojeździe. Bo jeśli nie, to kto wówczas wsiądzie do takiego pojazdu? Ranek@polskieradio.pl. Szeroka dyskusja. To wszystko jeszcze przed nami. Za 5,5 minuty będzie siódma.